Müjde gitsin bizlere, gönüllerin sultanı. Aydınlıksın gözlere, gönüllerin sultanı. Müjde gitsin bizlere, gönüllerin sultanı. Aydınlıksın gözlere, gönüllerin sultanı. Gönüllerin sultanı, taht kurmuşsun gönlümüze. Kazınmışsın kalbimize. Huzurluyuz sözlerinle, kıymetlisin her şeyinle. Taht kurmuşsun gönlümüze. Kazınmışsın kalbimize. Huzurluyuz sözlerinle, kıymetlisin her şeyinle. Ümmet için nimetsin, alemlere rahmetsin. Müminin güneşisin, gönüllerin sultanı. Ümmet için nimetsin, alemlere rahmetsin. Müminin güneşisin, gönüllerin sultanı. Canım da hem sultanım, canım tahem baş tacımsın. Canım tahem sultanımsın. Canım tahem baş tacımsın. Haysiyet onur geldi, kalplere surur geldi, gönüllerin sultanı. Müminlere nur geldi, haysiyet onur geldi, kalplere surur geldi, gönüllerin sultanı. Gönüllerin sultanı, taht kurmuşsun gönlümüze. Kazınmışsın kalbimize. Huzurluyuz sözlerinle, kıymetlisin her şeyinle. Taht kurmuşsun gönlümüze. Kazınmışsın kalbimize. Huzurluyuz sözlerinle, kıymetlisin her şeyinle. Tacımsın. Canım tahem sultanımsın. Canım tahem baş tacımsın.